your butt more neat. It's Abigail Times again. Amna kitu naweza kukwambia mpenzi, labda kukusifia. Nimeona wengi kwenye dunia lakini wapi hawajakufikia. Na uliko chokoleti black skin color, tamu kama keki, mchuzi wa masala. Mungu katukonekti kila idara, penzi letu tujabeti liko imara. Mechi tunazo shinda chumani, wendo kapteni wangu. Unanyongoza golini paka napata ushindi wangu. Sishi piga kelele ashi au baby tamu. Enelivyo tamu kama chokoleti, waka inakupenda. Haya mapenzi yananifanya na chachawa, akichanganya ile kitu na kwa siko sawa. Sishi kumuwaza nenifanyaga niwe sawa. Ile kitu na kwa siko sawa. Mpenzi umenifunga macho, mwingine sioni tena. Ndege nimepata kiota, ndoto za mapenzi naota. Lazizi umenifunga miguu, sitamani toka toka. Nacho stahili sijakosa. Mechi tunazo shinda chumbani, we ndio kapteni wangu. Unaniongoza golini paka napata ushindi wangu. Sishi piga kelele ashi au baby tamu. Na ilivyo tamu kama chokoleti, wala inakupe. Haya mapenzi yananifanya na chachawa, akichanganya ile kitu na kwa siku sawa. Sishi kavita oh, wakuchukue shida oh, mbona kutachimbika api moto utazima. Binywa tilite mopa abicha magic keys baby come like slicer.